Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua și bun găsit! Moțiune de cenzură la adresa guvernului. Votul este în aceste momente. Fiecare tabără se anunță câștigătoare. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Guvernul nu mai are majoritate parlamentară și nu mai are legitimitatea politică pentru a guverna țara. În orice democrație funcțională, atunci când guvernul nu mai are susținerea parlamentului, prim-ministrul își dă demisia. Moțiune de cenzură la adresa guvernului și se așteaptă rezultatul votului în câteva minute. 233 de parlamentari trebuie să voteze pentru ca aceasta să treacă. Dacă se întâmplă asta, guvernul pică. Dacă nu, Viorica Dăncilă merge mai departe. În plenul Parlamentului, dezbaterea moțiunii de cenzură a fost prilej de acuze reciproce și de declarații politice cu o mai mică sau mai mare tentă electorală. Premierul Viorica Dăncilă. V-ați aliat oamenii noi cu zero experiență politică și zero performanță guvernamentală, care nu-și pot manageria nici propriul partid, și oamenii cu experiență, dezertorii din guvern și cei care au adâncit românii în sărăcie în perioada 2010-2012. Asta e o alianță de conjunctură care astăzi vrea să dea jos guvernul cu o adunătură de interese și amatorism. Cum puteți tocmai voi să vă asumați reconstrucția României când nu știți ce oferiți românilor mâine sau peste o săptămână? La vârful partidelor parlamentare, atacurile au fost la persoană. De la tribuna Parlamentului, liderul pro-România Victor Ponta spune că premierul încearcă să își asigure voturile la bucată pentru a supraviețui în funcție. N-am auzit niciodată, de când fac politică, ca un prim-ministru personal să sune 100 de parlamentari să le spună la toți că vor fi miniștri. Nu, de la Pro-România erau 3 prim-ministri, ca să ne certăm. Ne dă 3 prim-ministri nouă. E ok. Probabil că doamna Dăncilă, dacă nu trece moțiunea, mâine va trebui să facă o minune biblică, știți, cu peștii și cu pâinile care s-au mulțit, și o să avem un guvern de 100 de miniștri. Azi am aflat că domnul Tăricianu e un om foarte rău. Călin, sunt de acord, dar ție îți spunea că ești foarte bun. Probabil că ai refuzat și tu aseară invitația la cină de la aceleași persoane. La rândul său, lider al fostului partener la guvernare ALDE, Călin Popescu Tăricianu, s-a adresat direct premierului de la tribună cu apelativul: dragă Viorica, n-aveam nici cea mai mică intenție să iau cuvântul astăzi la dezbaterea moțiunii. Dacă m-aș fi apucat eu să dau din casă, cum se spune, fi convinsă că aveam argumente de 10 ori mai tari decât au cei de la PNL sau de la USR. Dar n-am vrut să fac acest lucru. Aveți astăzi ocazia, doamna Dăncilă, să rămâneți în istorie fie ca prima femeie prim-ministru și să ieșiți onorabil din scenă, sau aveți din potrivă varianta ca oamenii să-și aducă aminte de dumneavoastră ca cineva care este ținut ostatic cu forța la Palatul Victoria. Dragă Viorica, dacă e adevărat că ești ținut ostatic împotriva voinței tale, atunci poți să nu spui nimic, dacă clipești de două ori și noi am înțeles și te eliberăm. Și pot să-ți spun ceva, să știi de la mine că există viață și după ce nu mai ești prim-ministru. Premierul a ținut să răspundă în același fel. Călin, poate aș fi de acord cu tot ce ai spus. Totuși, nimic și nimeni nu explică lipsa asumării până la capăt a unei guvernări din care ai făcut parte de la început până la precampanie. Iar astăzi vrei să-i pui capăt. Domnul Tăricianu, guvernarea aceasta este și guvernarea dumneavoastră. Îmi pare rău că te-ai întors împotriva noastră, dar cred că mai mult te-ai întors împotriva ta. Viorica Dăncilă a avut un răspuns și pentru liderul Pro-România. Domnul Ponta, e greu să vă răspund. Nu o să trădez niciodată acest partid. O să am puterea să fiu mai bărbat decât dumneavoastră, să stau în picioare chiar când acest partid trece printr-o criză. Nu o să-mi dau demisia pe Facebook și nu o să-mi dau demisia din premier fără a vorbi cu membrii partidului. Spuneți de bani care i-am dat, de promisiuni pentru miniștri. Nu am făcut nicio promisiune și nu-mi permit să cumpăr oameni, pentru că nu toți oamenii sunt de vânzare, așa cum insinuați dumneavoastră. Fost partener de guvernare, președintele UDMR, Kelemen Hunor, crede că guvernul nu mai are legitimitate. 2 ani și jumătate, noi am încercat să încărcăm bateria uzată al acestui guvern, dar degeaba sunteți energofagi dacă folosiți energia în scopuri mai puțin bune. Dacă vrem să respectăm legea fundamentală și regulile care călăuzesc funcționarea unui stat democratic, guvernul ar fi trebuit să ceară un vot acum 40 de zile în Parlament, după destrămarea coaliției. Însă de mai bine de o lună și jumătate acest lucru nu se întâmplă, criza politică se adâncește. Și liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, subliniază că executivul avea obligația să vină pentru votul de încredere în Parlament după retragerea ALDE de la guvernare. Ea răspunde și atacurilor cu tentă electorală ale premierului Viorica Dăncilă la adresa PNL, potrivit cărora liberalii ar urma să taie salarii când ajung la putere. Toți cei care ați fost amenințați, aveți posibilitatea să ieșiți din această captivitate creată exact de cea care a fost la rândul ei prizoniera unui condamnat penal, Liviu Dragnea. Inclusiv astăzi, de la acest microfon, ați mințit și ați dezinformat. Niciun guvern al Partidului Național Liberal nu va tăia nimic de la oamenii muncitori și cinstiți din România. Iar punctul de vedere al USR este că singurul lucru bun pe care l-a făcut guvernul Dăncilă a fost că nu l-a scăpat pe fostul șef Liviu Dragnea de închisoare. Îl ascultăm pe liderul USR, Dan Barna. Astăzi, Parlamentul României dă bacaloriatul politic în fața cetățenilor. Este un lucru bun acela că nu l-ați scăpat pe Liviu Dragnea de pușcărie atunci când puteați să o faceți. În rest, nimic. Nu ați reușit să terminați o singură autostradă din cele 13 pe care le-ați promis la preluarea mandatului. Nu ați construit nici măcar unul singur din acele 8 spitale regionale în care românii aveau speranțe și pentru care v-au votat în 2016. În schimb, prin recursul compensatoriu, ați eliberat peste 20.000 de infractori care au și recidivat între timp. Nominalizarea dumneavoastră a fost într-adevăr o greșeală, dar astăzi Parlamentul are ocazia să repare această greșeală. Înaintea votului, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a făcut un ultim apel către socialdemocrații tentați să voteze moțiunea de cenzură. Numai PSD-ul poate să dărâme pentru a doua oară guvern. Dacă trece moțiunea, primii o să fie cei de la PMP care au zis, domnule, dacă n-am fi fost noi, era un dezastru, trebuie să ne dați 4 ministere. Formă 3 de la USR, formă PNL-ul, cei de la PSD care veți vota moțiunea, nu vă veți auzi absolut deloc. Și dacă v-ați făcut pantofii să mergeți miniștrii, v-au păcălit. Spre finalul dezbaterilor, liderul Pro-România a revenit la microfon cu un apel către toți socialdemocrații. În 2016, cu poza mea pe afișă, ați candidați, cred că și în 2020 vom fi la fel. Vreau să ajutăm socialdemocrația să se reformeze și pentru asta trebuie să scăpăm de cei care n-au legătură cu doamna Dăncilă. Viorica Dăncilă, trebuie să mai spunem că a fost astăzi încă de dimineață în Parlament și a ținut să reamintească membrilor PSD că partidul e în toate. Nu e vorba de membrii partidului sau de parlamentari. Cred că nimeni nu-i va ierta dacă astăzi vor trăda partidul care i-a făcut, i-a adus în Parlamentul României. Așadar, guvernul Dăncilă, la momentul adevărului, în scurt timp aflăm rezultatul votului la moțiunea de cenzură la adresa lui. Calculul pe voturi e dur. Mihai Bucureșteanu este în Parlament și ni se alătură acum. Mihai, bună ziua! Care e situația? Bun găsit tuturor, se votează chiar acum în plenul reunit, se fac și ultimele negocieri chiar și pe ultima sută de metri pe holurile Parlamentului. Opoziția are nevoie de 233 de voturi ca să treacă moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă. De dimineață, deputatul PSD Florin Iordache spunea că opoziția ar strânge numai 220 de voturi. De cealaltă parte, liderul PNL Ludovic Orban spunea că se așteaptă ca 240 de parlamentari să voteze moțiunea. Chiar în aceste momente se votează, așa cum v-am spus, este un vot cu bile. A fost o dezbatere aprinsă, cum ai spus și tu mai devreme, și n-au lipsit incidentele. Pot să amintesc unul dintre ei, Victor Ponta l-ar fi împins pe un deputat PSD după ce acesta i-ar fi reproșat discursul din timpul dezbaterii. Așadar, fiecare vot contează. La plenul reunit a venit astăzi și senatorul Cristian Lungu de la PMP, a venit cu ambulanța direct de la spital într-un scaun cu rotile. Haideți să ascultăm ce a declarat când a ajuns în Parlament. După moțiune mă întorc la Cluj, imediat pentru operație. Este o directivă de partid să fiți aici cu toții? Nu, chiar președintele Tomac mi-a spus ieri că nu trebuie să vin, este exclus, pentru că au existat anumite voci, cum că aș trăda partidul și aș masca această trădare cu boala mea. Am ținut ca să dovedesc contrariul. A fost decizia mea, chiar domnul doctor de la Cluj m-a obligat să dau două declarații scrise de mine însumi, prin care îmi aducea la cunoștință toate riscurile. E un abces perirenal, este foarte, foarte dureros. Nu risc nimic pentru că am decalat doar cu o zi operația. Așadar, se numără voturi la sânge în Parlament. Există însă și parlamentari semnatari ai moțiunii care s-au răzgândit și absentează. Este cazul senatorului Emanuel Savin, cu care a stat de vorbă Liliana Nicolae în această dimineață. Nu pot acum, sunt la o vânătoare. Unde sunteți? La o vânătoare, mai târziu. Adică v-ați dus la vânătoare și nu la moțiune? Nu la moțiune. Nu ne puteți spune scurt de ce nu vreți să fiți prezent la moțiune? Păi nu am fost mulțumit pentru că sunt patru poziții, la patru președinți cu patru poziții. Eu sunt independent, acum două săptămâni și am multe nemulțumiri. Dar asta nu înseamnă că să aruncăm țara cu ei, să aruncăm în brațe. Dar nu vedeți ce scandal e peste tot. Și ați prefera să vă duceți azi la vânătoare? Da. Așadar, moțiune de cenzură la adresa guvernului Viorica Dăncilă în aceste momente se votează. În scurt timp vom afla și rezultatul votului. Pentru ca guvernul să cadă, e nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru moțiune. Situația este strânsă. La Europa FM urmărim situația și vă ținem la curent. Jurnalul de prânz se încheie aici. Urmează o ediție specială a știrilor Europa FM. Dragă, ți-am pregătit porția de vitamine pentru azi. Totul natural și sănătos. Un kilogram de varză de Bruxelles? E doza zilnică de vitamina E. 2 kilograme de lămâi? Vitamina C. A venit toamna. Ca să ai grijă de imunitatea ta, ai nevoie de o doză mai mare. Nu vrei să consumi vitamina C sintetică? Încearcă noul Gripovit Acerola, ce conține vitamina C naturală din fructe de acerola. Gripovit Acerola sub formă de comprimate. Vitamina C 100% naturală. Gripovit. Forță dublă pentru imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Angry Birds au venit la Carrefour să găsească și ele un pic de iubire. Până pe 8 decembrie descoperă lumea Angry Birds cu cele 32 de cartonașe holografice și plușuri Angry Birds cu 50% reducere. Carrefour. Cu toții merităm ce e mai bun. Odată cu venirea sezonului rece mă simțeam tot mai slăbită. Credeam că ceva nu e în regulă. Doctorul mi-a spus că una din cauze poate fi deficiența de vitamina D, aceasta fiind întâlnită la mai mult de jumătate din populația României, în caz că nu știați. Așa că am început să iau Detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Detrical. Întărește-ți imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dacă simți miros de gaz sau ai o problemă la instalația electrică, sună imediat la distribuitorul tău la numerele de urgență de pe factură. Nu pune în pericol viața ta și a celor dragi. Fii responsabil și apelează numai la personal autorizat. Nu îți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul E.ON România și Delgaz Grid. Tuse. Durere în gât. Pentru aceste două simptome frecvente ale răcelii, o singură soluție, siropul Herbal Sept Duo. Herbal Sept Duo este recomandat și pentru copii. Herbal Sept, două dintr-o lovitură împotriva răcelii. Ani de răsfăț, în căldura familiei. Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan MKDens vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Kober, centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale. Tu ce faci pentru mașina ta? Fă-i revizia în rețeaua Bosch Car Service folosind filtre Bosch și ulei Castrol Edge și primești cadou cardul de asistență rutieră Bosch Service valabil în România. 365 de zile beneficiezi de garanție, depanare la locul evenimentului, tractarea mașinii și transportul pasagerilor. Bosch Car Service. Pentru mașina ta. Nas înfundat, respirație îngreunată, senzație de presiune la nivelul frunții. Simți că ești depășit de situație? Încearcă Cleansing Med, set pentru irigare. Cleansing Med ajută la curățarea și îngrijirea nasului, eliminând mucusul și eliberând căile nazale și paranazale, și poate acționa eficient împotriva simptomelor sinuzitei. Cleansing Med, pentru menținerea sănătății sinusurilor. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Tensiune maximă în Parlament este supusă votului în aceste momente. Moțiunea de cenzură, care are un număr ridicat de semnatari, dacă se respectă numărul semnatarilor, 237 număr de voturi, atunci moțiunea de cenzură ar trece de Parlament și guvernul Viorica Dăncilă ar fi demis. Urmărim ce se întâmplă în acest moment, se perindă prin fața celor